Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Bæredygtige investeringer er big business, og jagten på grønne afkast og ren samvittighed på det følgende har aldrig været mere intensivt. Det skyldes blandt andet, at verden midt i handelskrig, Brexit og angst for global recession har fået et fælles sprog. En fælles følelse, der hedder FN's 17 verdensmål, hvor FN's 193 medlemslandene fra USA til Kina og Rusland har skrevet under på en bæredygtig udviklingsaftale for at sikre vores planet fremadrettet. Big business, det er som sagt afkastet. Det kan det godt være. Big business og afkast er jo kodeordet her for Millionærklubben, hvor vi i dag har inviteret to hæderkronede danske virksomheder i studiet for at høre, hvad erhvervslivet gør lige nu for at sikre vores planet, og ikke mindst vores grønne afkast. Susanne Stormer, global chef for bæredygtighed i Novo Nordisk, og Thomas Kæler, senior vice president i Rockwool International, og som femte generation af Kælerfamilien, der grundlagde Rockwool, også medlem af bestyrelsen. Et varmt godmorgen og velkommen til jer to. Tak. Susanne Stormer, jeg kunne godt tænke mig, at du startede med ligesom at folde det her bæredygtighedstema ud for os, fordi når vi tænker bæredygtighed, så er det jo meget klima, vi fokuserer på. Og når jeg sådan tjekker bæredygtighed som investor, så støder jeg tit på det begreb, der hedder ESG'er. Det er også det markat, bankerne og pensionsselskaberne, de ligesom sætter på deres bæredygtige investeringer. Hvad ligger der i det her begreb? Ja, tak for invitationen først og fremmest. Altså i bæredygtig, der ligger der jo i virkeligheden det, som man kalder tre dimensioner, fordi for det første så har vi brug for at have en jordklode, der kan klare og levere de ressourcer, som vi har brug for som mennesker. Så har vi brug for nogle bæredygtige samfund, og så har vi brug for, at vi som mennesker er bæredygtige. Så der er de tre dimensioner, der hedder den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Den økonomiske, det er jo egentlig noget, vi selv har konstrueret som samfund. Kloden er ret virkelig. Thomas Kæler, big business, pengemæssigt, det er jo voldsomme tal, når jeg kigger på, hvad der skal investeres i os som samfund for at nå de her verdensmål i 2030. Hvor stor en bid af de her investeringer skal I som erhvervsliv påtage for, at vi kommer i mål? Jamen, det er klart, at vi skal påtage os meget store investeringer, men det er jo også en måde, hvorpå vi kan få stor indtjening. Så det, der er vigtigt, er, at vi får udstukket politiske rammer for den langsigtede omstilling mod et mere klimavenligt samfund. Og så skal erhvervslivet og investorerne nok sørge for at fylde de rammer ud og komme med de investeringer, der er behov for. Men det kræver en meget velplanlagte rammebetingelser for at sikre, at vi ved, at vi investerer i det rigtige. Ja, for vi kommer ikke langt med mindre, det er en del af jeres virksomheders strategi, ja, Susanne? Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at hverken Rockwool eller os er jo sat i verden for at gøre den mere bæredygtig. Det, der er vigtigt for os i vores job. Ja, men det, der er vigtigt for os i vores job, det er jo at sørge for de virksomheder, vi arbejder i eller for, at de er bæredygtige. Og det vil sige, at de er her de næste 100 år eller så. Og for at være det, så er vi nødt til at være i synk med den udvikling, der er i samfundet. Så jeg arbejder ikke nødvendigvis for en bæredygtig verden. Jeg arbejder for en bæredygtig virksomhed i den verden. Og så kan du sige, at så får du to for en. Vi dykker ned i begrebet her meget mere de næste 55 minutter. Jeg har også taget Lars Svendsen med i dag, og jeg skal hive brodden af din første vittighed. Thomas Kæler og Kælerfamilien Rockwool har intet med keramik at gøre. Nej. Så der fik jeg en prop i den. Hvor grøn er du i dine investeringer, hr. Svendsen? Jeg er ikke specielt grøn, fordi det er jo det der med, hvilke niveauer man har ned igennem, ikke? Og det er jo sådan, at alt det med grønne ting, altså, hvis priserne i vores samfund, input- og outputpriser, og det ansvar, man har for det, man laver, og det hedder erstatningsret også, det er jo den anden side af ansvar. Hvis de var i orden, så var der jo ikke noget problem. Fordi så ville optimeringen jo fungere. Det, der jeg taler om her, det er jo enten, fordi man ud fra en politisk synspunkt ønsker at gøre verden bedre, end den ville være nu, eller at man ønsker at presse noget igennem, fordi man har nogle idéer. Jamen, så kan man jo skubbe til det. Det er jo også derfor, man har afgifter på ting. Det er jo, strøm er lige så dyrt i Danmark som en bil, eller faktisk dyrere. Vi tager omkring 215 øre for en kilowattime, ikke? Og den koster, hvis du tager den totalt til inklusive levering, omkring 45 øre. Ikke? Mm. 40-45 højst, og den rå pris er helt ned på 20 år, så, hvad hedder det, så er det jo, gør det selvfølgelig, at efterspørgselen bliver påvirket. Den bliver jo meget mindre, hvis du betaler 5,5 gange så meget for en vare. Og det betyder selvfølgelig, at vi får lavere energiforbrug, og det er jo hvis ud fra et politisk defineret mål. Ikke? Men hvis priserne i verden var rigtige, det er jo så et stort problem, om de kan være det, og man gør de skader op, som man gør, man ikke vil være, også må tage livet af andre mennesker først, vel? Det er jo problemet. Man kan jo ikke bare bagefter tage livet af folk, så betaler erstatning, vel? Så er der sådan set ikke noget problem. Så kunne man bruge pengene til at optimere, og det er jo det, der er egentlig det frie markeds idé. Og det vil jo være det smukkeste og bedste, hvis priserne fungerede, og så er det det. Og så ville ressourcefordelingen i samfundet. Så fik vi jo, nå, men det der er et stort problem, noget af det kan jo være, det er jo derfor, jeg sidder og siger, at vindmøller for eksempel er jo en nedfindelse, det er ikke en opfindelse, det er en nedfindelse. At det ville jo ikke engang være kommet endnu, fordi det er totalt urentabelt. Det ville ikke være kommet endnu, men du kan jo forcere en teknologiudvikling frem. Og det kan jo have fordel senere, det er klart. Fordi så kan du være, at du finder frem til noget, som viser sig hård. Det var fantastisk, ikke? Ligesom jeres gensplejsning er i Novo er fantastisk for at lave insulin, ikke? Og nogle af de andre produkter. Nå, det er en lang forklaring, men det er jo de dybere lag i det. Men det er jo ikke mit arbejde som investor at løbe rundt og være, overdommer over, hvad jeg vil. Men jeg vil sige, jeg er sådan meget moralsk i det, jeg gør. Ja. Men det er derfor, jeg investerer for eksempel ikke i sådan nogle spillefirmaer og nogen, der laver druk og sådan noget. Men til gengæld investerer jeg i våben, fordi vi er jo nødt til at tage nogle våben for at kunne forsvare. Så kan man jo ikke sidde og sige, at man ikke vil investere i en våbenfabrik, hvis du har en militær. Så er det jo hykleri at træde tilbage fra det. Mm. Men jeg har jo for eksempel Vestas jo. Og det købte jeg jo med koldt overlæg, da den var nede i hullet i kurs 80. Fordi det var ikke, fordi jeg synes, at vindmøller er en fantastisk ting. Jeg mener slet ikke, de burde være opfundet endnu, eller nedfundet endnu. Men fordi det er jo en branche, som på grund af positiv politisk forfordeling bliver fremmet, og så kan man tjene penge på det, og så er det jo fair nok at investere i det. Men det er basalt set, er det da en rå kalkyl. Lad os tage den helt, Susanne Stormer. Mig som privat investor, synes du, jeg har en moralsk forpligtelse til at tænke over, hvordan jeg investerer mine penge? Det må du sådan set selv bestemme. Den måde, vi arbejder på, der bygger vi på en kombination af, hvad vi synes, der er ordentlighed eller moral, og så hvad der er god forretning. Og det har jo sådan gennem årene vist sig at være en god idé. Jeg tror, det er vigtigt, at man egentlig måske piller moralen ud af ESG-diskussionen, fordi jeg tror meget mere på, at det handler om at tænke i, at du investerer bæredygtigt. Det vil sige, at din investering holder sig i den længere tid. Så, altså afkastmæssigt? Afkastmæssigt, ja. Ja. Er det sådan, I tænker jeres forretning, Thomas Kæller i Rockwool, hvis I ligesom skal have ops på jeres investorer? Det tror jeg godt, man kan sige. Vi har altid satset på at være bæredygtige på den måde, at sikre, at vi driver virksomheden på en måde, så den er langsigtet. Vi prøver ikke at skære hjørner, men investerer i et langsigtet perspektiv. Lige nu er vi stort set udsolgt på alle markeder og bygger fabrikker. Vi ved godt, at vi nok ikke har brug for dem, at vi har fået en økonomisk nedtur, inden de er færdige. Men vi har hele tiden et langsigtet perspektiv i den måde, vi opfører os på, og den måde, vi driver vores forretning på. Mm. Og det, tror jeg, appellerer til nogle typer investorer i hvert fald. Jeg tror, jeg er enig med Lav i, at man ikke nødvendigvis skal investere med en høj moral, hvis man kun er ude på at lave afkast. Men jeg tror, der er en økonomisk fornuftighed i at se på de virksomheder, man investerer i, at de faktisk også har en økonomisk drift, der gør, at de kan bære langt ud i fremtiden. Mm. Der er masser af virksomheder, der er gået meget hurtigt op og meget hurtigt ned igen. Den måde, vi driver vores forretning på, er at være langsigtet, og vi har været her i 80 år og satser på at være her også i de næste 80 år. Susanne? Jeg kom til at tænke på, at jeg fik måske ikke helt svaret på din definition af ESG, fordi G'et står jo for governance. Og det er jo i virkeligheden en vigtig del af den her måde at investere på, nemlig er det en velledet virksomhed. Og det vil sige, at ESG-investeringer er nogen, der Nu håber jeg ikke, at jeg kommer til at genere Lav. Det må du gerne. Men det må du meget gerne, ja. Er sådan lidt mere intelligente investeringer, fordi de kræver, at du kan analysere på nogle data, som måske ikke er så håndgribelige. Så når Lav ved noget om genteknologi, så kan han også af den vej se, at der kan være virksomheder, som kan have fordele af det. Men det er der, hvor Lav tænker intelligent ud over det, han kan se i sine markedstal. Så det spændende ved ESG, det er jo, at du har brug for nogle andre dimensioner, nogle andre sæt data, for at kunne lave din analyse, og så kræver det en lille smule mere. Vi skal jo også lige sige en ting omkring Rockwool, ikke? Altså, der er jo en ting, man lige glemmer måske lidt, fordi vi er optaget energi, det er, at de har jo altså reddet utallige mennesker for at brænde ihjel. Fordi, altså, og oprindeligt var det vel også brandsikring, der var hittet i det. Altså, Rockwool og brand, det er den absolut vigtigste ting. Du kan se det der store hus, specielt der brændte i ihjel over i USA. Det kan USA, det. I England, skal du høre. Nu foregriber du ligesom med, hvad vi skal omkring, for vi skal nok høre om business-casene her senere. Vi skal tale bæredygtighed i Millionærklubben i dag, og det skal vi blandt andet, fordi at det bæredygtige investeringer er den helt store trend i markedet. PT også vil være det i det nye år. Men inden vi går videre, Lars Svendsen, så har vi også et aktuelt marked, der hopper omkring ørerne på os, og vi er i minus igen. Det gælder sådan set nærmest Europa. Vi ligger sådan og glider lidt af, og USA havde en dårlig dag i går. 2% ned. Og faktisk er, hvis man tog 1. september, det sad jeg sådan lidt og øvede mig på her til morgen, det er sådan det er lige efter regnskaberne, og da vi så skulle sådan rigtig tage fat igen, at så er aktierne faktisk faldet 12% stort set på alle vesteuropæiske, også USA nu, markeder. Det er ret meget på 3,5 måneder at glide af. Og det er jo den, og plus, og så bagsiden af den mønt, det er jo, at pengene går noget ind i obligationer, og renten viger, ikke? Mm. Det er situationen på verden, og olieprisen vil ikke stige. Det er jo meget godt, sådan overordnet set for økonomien, ikke? Den ligger der op på 50 for amerikanerkontrakten, og et meget stort spænd op til Nordsjøolien på 59. Men så altså OPEC har ikke fået held med at presse prisen op endnu. Nej, men de blev så enige om på det seneste OPEC-møde i Wien her for et par uger siden, at de vil holde hanerne i ro. Ja, det var vel at sige, at de gerne vil prøve på at presse det op, hvis de kan, ikke? Men det er jo så, det kan de ikke. Men så er der vores, nu er Persson jo min ærede kollega. Han har i dag fået en appetit i sin turban, der er kommet et bud på et firma over i Sverige, der hedder Cherry, som laver noget spil af en slags. Ja. Det er meget seriøst virksomhed, at lave noget spil, noget computerspil eller sådan noget. Lars Persson her i Millionærklubben, som i hans, han har to spilaktier i hans portefølje, begge svenske, og det er altså spilaktierne generelt, der stiger oven på den her, det her take-over-bud, Lars Svendsen. Ja, det var 20% op for den der fyr. Og vi havde også et andet bud i sidste uge, der vi slet ikke, jeg tror faktisk, at vi havde omtalt det, et selskab, der hed noget med Arl Selv, som er noget grossist inden for industrikomponenter, lidt ligesom Solar herhjemme. Mm. Det er, de kom også et bud fra en kapitalfond, og jeg ved ikke, hvem der vil købe det her. Så der er lidt liv, men ellers så faldt jo hende som over til går. En ordentlig huggert. 9%, tror jeg, det var. Og det var jo detailsektoren generelt, der havde en barsk dag, og det var så den store kæde Asos i Storbritannien, der kom med en overraskende nedjustering. Asos satte sig, var det 39-40%, og trak altså hele sektoren med sig ned. Ja, og det er jo så halvt dansk, fordi det er jo Danmarks rigeste mand, bestseller, og de hedder Holk Poulsen, ikke? Mm. Som ejer, eller lidt står bagved den, ikke? Så ja, det var hvad der skete der. Men det er også et dårligt tegn generelt, i og med, at det er privatforbruget, der trækker væksten i verden, og det går ondt på detailsektoren, så viser det går ondt i pengepunkt hos os forbrugere. Vi vil så sige det med det samme. Gaverne og juletræet, de bliver ikke så... Måske de bliver ikke så prangende. Ikke bløde i år, sådan kan vi sige det. Helt generelt, Lars Svendsen, det der holder i skak, det er jo et rentemøde i den amerikanske centralbank i morgen. Ja. Jerome Powell, han skal komme en udmelding. Markedet forventer jo, at vi får en renteforhøjelse i morgen. Ja. Der var lidt uenighed om det her i klubben i går, om vi fik det eller ej. Men største part mener, at vi får det. Det, der bliver interessant at høre, det er jo om, hvor mange vi får i 2019. Donald Trump, den amerikanske præsident, har allerede været ude og sige, han så gerne, at Jerome Powell, han ikke hævede renten. Spørgsmålet om Paul, han lytter til det. Men det er altså i morgen, at vi får den her udmelding. Så har vi Brexit, der pågår. Jeg så, at Theresa May, hun taler nu om en ny afstemning tredje uge i januar. Så det kan vi så hygge os med indtil da. Så har vi Xi Jinping, den amerikanske præsident, skulle til at sige. Ja, kinesisk. Hvad er der selvfølgelig er den kinesiske præsident, han må ud og holde en tale her til morgen i anledning af 40-året for indførelse af reformer i Kina. Og han sagde, vi styrer selv tempoet på vores reformer. Måske mens han sagde det, han blinkede til Donald Trump over i USA. Det skal ikke kunne vides. Men det er de ting, vi har i spil, og som holder jer fra at gå helt amok i et Santa Rally, Lars Svendsen? Ja, altså, det er jo det, der mener, det er jo røget 12% baglæns over verden, og har det jo egentlig sådan set meget godt, 3,2% vækst eller sådan noget lignende i år, ikke? Og det bliver måske... Til næste år bliver det måske lidt mere indviklet, fordi det ser ud til, at IDN glider en lille smule baglæns, ikke? Men til gengæld kører de nye økonomier op i tempo, så det bliver lidt mere varieret, men... Men altså, tyskerne har jo kun var der 1,1% i øjeblikket fremgang, så, og der er lidt røg med bilfabrikkerne, så når de begynder at køre igen, så bliver det vel bedre. Men det, ja, det er struktur. Det lyder det, ikke altså, som om, at verden er meget anderledes i dag, end den var i går. Nej, den har det jo egentlig sådan set meget godt, men aktiemarkedet er lidt mere bekymret. Så ja, det er, hvad der sker her. Mm. Så det er lidt kedeligt, altså stille. Skal der handles i den her uge, den sidste halve uge i 2018? Nej, det tror jeg ikke, der er behov for. Vi er nogenlunde, vi må tage... I må tage opvasken hos Berlingske. Den ene er træft i 12, det vidste, hvordan det måtte blive. Ja. Vi har fuld sving i Millionærklubben. Vi taler om bæredygtige investeringer i dag. Vi har besøg af Susanne Stormer fra Novo Nordisk og Thomas Keller fra Rockwool. Vores sms er åben. Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du være med som altid. Og det er på det nummer, der hedder 42 600 247. Der kan du altså stikke en spørgsmål eller kommentar afsted. Jeg står og holder øje her på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Susanne Stormer og Thomas Keller, lad os gå lige til bidet, hvis vi skal tale jeres business cases. I er jo stolte danske virksomheder. Susanne, ladies first, som man siger, jeres business case, Novo Nordisk, bæredygtighed, hvad gør I helt reelt? Vi gør rigtig meget, hvis vi tager den sådan fra en ende. Du er overrasket mig, hvis du har sagt noget andet. Ja, ikke? På den miljømæssige front, så har vi i mange år arbejdet for at skifte fra konventionel energi, det vil sige kul og olie, til vedvarende energi. Det har vi været i allerede en del år i Danmark. Vi har lige omkring 80% af vores strøm på alle vores fabrikker over hele verden, som er vedvarende energi. Så det er et eksempel på et initiativ, vi har taget, som har en langsigtet virkning, og som man faktisk også kan se, er med til at reducere vores omkostninger. Så der er en god business case på det. Mm-hmm. På den sociale front, så er det, som er det aller vigtigste for os, det er selvfølgelig, at vi kan sælge vores produkter, vores lægemidler, til så mange som muligt, og der er flere og flere, der har brug for dem. Det, der er vores udfordring der, er, at vi er afhængige af, at der er nogle sundhedssystemer, som kan understøtte, at man får adgang til de mediciner. Så derfor så arbejder vi både med at uddanne læger, sørge for, at der er klinikker, og selvfølgelig også gøre vores produkter tilgængelige til nogle priser, hvor man har råd til at købe dem. Mm. Det kan vi tale længe om bagefter. Hvis vi lige tager G for governance, så er noget af det, som man måske ikke lige kan sætte kroner og øre på, når man arbejder med det, men i allerhøjeste grad, hvis man ikke gør, det er jo så noget som programmer for at undgå korruption, undgå, at man overtræder menneskerettighederne, og der har vi en stribe programmer, som er med til at sørge for, at vi sætter baren højt for den integritet, som vi arbejder med, og det er jo ikke mindst vigtigt, fordi vi er til stede på stort set alle verdens markeder. Susanne Stormer, I er jo Danmarks største medicinalvirksomhed, og I er også en stor spiller, hvis vi taler globalt. Hvor bæredygtige kan I tillade jer at være, og så samtidig bevare jeres konkurrencemæssigt holde jer fit for fight? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at de to er nødt til at gå hånd i hånd. Men vi siger ikke, at vi er en bæredygtig virksomhed. Vi taler om, at vi gerne vil være en bæredygtig virksomhed. Og det er sådan tilbage til det, jeg sagde før, at for at blive en bæredygtig virksomhed, så skal vi i virkeligheden gøre tre ting. Vi skal være relevante i vores marked, og det vil sige, at vi skal levere nogle løsninger, som er innovative og konkurrencedygtige. Det gælder sådan set alle virksomheder. Vi skal gøre det på en ansvarlig måde, og så skal vi sørge for, at vi tilpasser os de udviklinger, der er i samfundet omkring os, og griber de muligheder, der er. Og det er jo her, bæredygtighedsdagsordenen faktisk er en mulighed for at skabe en fælles agenda for, hvad det er, vi gerne vil opnå. Nu er du global chef for bæredygtighed i Novo Nordisk. Hvor mange interne kampe har du sådan i løbet af en dag på det her område, Susanne? Men jeg har mange, og det kan der være god energi i, fordi du har selvfølgelig ret i, at som udgangspunkt, så ville det jo være nemmere at gå direkte efter bolden og se, hvordan kan vi drive vores forretning med nogle finansielle resultater. Og mange kan godt opleve, at det, at man også skal tage hensyn til de miljømæssige og de sociale dimensioner, er sådan en slags benspænd. Men det er faktisk noget, vi har vedtaget i virksomheden, at det gør vi. Så de benspænd er nogen, vi bruger til at udfordre os selv og hinanden på, sådan så vi får truffet bedre beslutninger med nogle mere langsigtede løsninger. Og det er jo heldigvis ikke kun mig, der gør det. Det er der rigtig mange dygtige kolleger, der gør. Det var meget diplomatisk, Susanne. Mm. Du er også velkommen, når du kommer ind på kontoret senere i dag. Thomas Keller, Rockwool og bæredygtighed, hvordan ser jeres business case ud på det her område? Jamen, den er jo rigtig god på den måde at forstå, at vi har beskæftiget os med bæredygtighed lang tid før det blev opfundet som begreb faktisk i alle 80 år. Det er jo især på klimaområdet, hvor vores produkter hjælper til at lave energieffektive bygninger. Bygninger står for 30% af energiforbruget i verden, altså energiforbruget i bygninger. Så det at gøre dem mere energieffektive, er der jo meget store perspektiver i et klima. Perspektiv. I laver stenuld. Isolering, skal vi lige sige, hvis der er nogen, der ikke er stødt på råguld. Ja. Og som Laura var inde på tidligere, så den isolering, vi laver, har den fordel, at den er ubrændbar, og dermed er vi også med til at brandbeskytte bygninger. Mm. Så laver vi mange andre ting af stenuld, som måske ikke alle er klar over. Et godt eksempel er, at vi laver vækstsubstrater til drivhuse, så tomater og gurker er ofte plantet i stenuld i stedet for i jord, og det gør, at man kan recirkulere det vand og gødning, der bliver brugt, og dermed få et meget større udbytte af meget færre ressourcer i drivhusene. Så det er jo også med til at løse nogle af de udfordringer, som verden står overfor. Hvad gør I på affaldsfronten, Thomas Keller? Der er I jo ikke sådan de bedste drenge i klassen. Jo, det er vi sådan set, fordi stenuld har den store fordel, at det kan genanvendes. Det vil sige, at vi kan tage det tilbage igen og lave ny stenuld ud af det, så vi kan sådan set genanvende alt det affald, der kommer både fra byggeriet, men også fra, når bygninger bliver revet ned efter mange år. Så vi kan sådan set køre vores produkter i en lukket cirkel. Så er vi samtidig også en stor energiforbruger, fordi vi smelter sten, og det er den måde, vi laver vores produkter af. Det er den måde, de bliver ubrændbare. Og der gør vi en masse ting for at være foran udviklingen og hele tiden sørge for, at vi kan følge med i den omstilling, der er imod mere bæredygtige løsninger end dem, vi har i dag. Nu er der, som Laura var inde på indledningsvis, rigtig meget retorik og følelser og subjektivitet inde i det her begreb. I har begge to, både Novo og Rockwool, jo været med i kampen i rigtig lang tid. Da jeg startede som ung journalist, der var det helt store begreb, det var CSR, Corporate Social Responsibility. Susanne Stormer, hvad er forskellen på den snak, og så at vi i dag taler ESG'er? Mm. Altså Environment, Social og Governance. Jeg tror, at den store forskel er, det kommer tilbage til den med moralen, at CSR blev virksomhedernes svar på de udfordringer, de mødte, når man stod med en globalisering, der buldrede afsted, og hvor man har brugt udtrykket predatory capitalism, altså at man fælder regnskoven, og så får man nogle produkter ud af det. Rovdyrskapital. og det kan man selvfølgelig ikke blive ved med, fordi virksomhederne kan ikke bevare deres, det man kalder deres samfundsmæssige license to operate, ved at blive ved med det. Men CSR havde jo, eller har den bagside, at det virker lidt som om, at man driver virksomheden med den ene hånd, og så laver man noget CSR med den anden hånd. Sådan har der i hvert fald været eksempler. Så forskellen, når man taler ESG, det er jo, at det i virkeligheden handler om den måde, du driver virksomheden på, som jeg sagde før, for at virksomheden bliver bæredygtig. Så det er en anden måde at tænke på, som handler om, at hver gang du træffer en beslutning, skal du tænke over, hvilke konsekvenser har den for mennesker, for miljøet og for samfundet. Og kan du så arbejde for, at de konsekvenser bliver så positive som muligt, og at du får afbødet de negative. Mm. Og så nok så vigtigt, at du erkender, at du har negative konsekvenser af de aktiviteter, du har. Og det skal du være ærlig med. Mm. Hvis vi tager FN's verdensmål, er det sådan en politisk opfindelse, som vi som samfund ligesom har en fælles sag at gå ind for, og så er det en dagsorden, I hopper på som virksomhed, Susanne? Ja, man kan sige, at jeg tror, du har ret i, at det er en politisk opfindelse. Det er jo i hvert fald en politisk konsensus, man har fået skabt. Jeg tror, at hverken Rockwool eller vi eller mange andre virksomheder gør så mange ting anderledes, fordi vi har verdensmålene. Men det, at vi har verdensmålene, betyder faktisk, at vi har noget at være fælles om, når vi taler med regeringer, når vi taler med repræsentanter i civilsamfundet, som vi jo er afhængige af for at kunne drive vores virksomhed de steder, hvor vi er. Mm. Så det, at vi nu har en retning for, hvor vi skal hen, det er faktisk langt mere værd, end at du har en måde at tænke CSR på, som er at gøre det rigtige. For det er nogle principper, men CSR sætter ikke retning. Det gør verdensmålene. Oplever du, Thomas Keller, nu er jeg jo også inde på det kinesiske marked, var vi inde på lidt tidligere. FN's verdensmål og de her SDG'er og ESG'er, nu bruger jeg lige forkortelser i flæng, oplever du, at det er blevet et fælles globalt sprog, når I agerer på det internationale marked? Ja, det er netop det, at det er blevet et fælles sprog, hvor indtil for få år siden, så kunne enhver virksomhed påstå, at den var bæredygtig, eller alle gjorde det, og det var ligegyldigt, om man lavede alkohol eller biler eller noget andet. Så jeg tror, det, at der ligesom er en fælles referenceramme, som også gør, at analytikere og firmaer, der vurderer andre, har mulighed for at rate og sammenligne firmaer over en bred kamp. Det er sådan set vigtigt for, at bæredygtighedsbegrebet bliver til andet end en fluffy marketing. Så på den måde, at vi ligesom er enige om, hvad det er, vi snakker om og måler på, tror jeg har en meget stor effekt i det lange perspektiv. Nu spurgte Susanne den her rejse for CSR, som virksomheden har været på. Du er femte generation i Rockwool-familien. Hvordan ser du jeres rejse har været? Der er jo ikke, jeg tænker ikke, at første generation af kælderfamilien sidder og tænkte, at vi skal være bæredygtige, vi skal sikre samfundet, vi skal være på den og den måde. Hvordan har det eskaleret hos jer gennem årene? Jamen jeg tror, altså kært barn har mange navne, og det har heddet mange ting, og hedder især mange ting nu. I virkeligheden tror jeg, et ord, der dækker bedst over det på dansk, er ordentligt. Altså det handler jo om at drive sin virksomhed ordentligt. Og selvfølgelig er grænserne for, hvad det vil sige, rykket i løbet af de fem generationer, vores familie har været i Rockwool, og de vil også flytte sig fremadrettet, så det, der er rigtigt i dag, er ikke nødvendigvis det, vi vil måle efter om 10 år. Men det har været noget, der har været enormt vigtigt i vores virksomhed. Min farfar lavede nogle et værdigrundlag for firmaet for mange år siden, og en af de værdier er, at man skal udvikle firmaet til at have en overordnet positiv effekt på samfundet. Og det er jo sådan set meget rammende lige præcis det, vi taler om her, at man igen opfører sig ordentligt, og det er så både over for omverdenen og klimaet og menneskeheden, men selvfølgelig også over for kunder og for medarbejdere, som jo også er en del af CSR-begrebet. Susanne Stormer, er det ikke nogen hemmelighed, at der er en del virksomheder, der har svært ved at opføre sig ordentligt, både inden for og uden for lovens rammer? Men vi har jo nogle, som Lav også var inde på, vi har nogle lov og regler, som I som virksomhed skal holde jer inden for. Hvor er det, at de her ESG'er bevæger sig udenfor? Hvad er det, I kan gøre mere? Og hvordan måler man det, ikke mindst? Jeg tror, at lov og regler er vigtige, fordi de sætter en fælles bare, altså en mindste, laveste fællesnævner, og sikrer, at man følger de samme spilleregler. Men du vinder jo ikke i markedet ved, at du siger, at jeg følger bare loven. Altså, du er nødt til at gøre noget, der er smartere, noget, der er bedre for din virksomhed på den lange bane. Og det er jo der, hvor det, som er interessant også i det, vi har set på ESG-investeringer, er, at de faktisk også flytter sig fra, at de har været noget med at screene virksomheder ud, som dem, vi ikke ville investere i, hvad enten det var våben eller alkohol eller nogle andre kriterier, til at man går efter, hvor er det, jeg kan finde den her alfa-værdi? Hvor kan jeg finde noget ekstra, de gør? Og jeg husker meget en samtale, jeg havde med en analytiker for mange år siden, som sagde, at når hun ser på en virksomhed, så ser hun efter de tre C'er. Det er på engelsk. Hun siger, jeg kigger efter culture, kultur. Jeg kigger efter China, Kina. Og jeg kigger efter conduct, opførsel. Og det var sådan hendes måde at sige på, at kulturen, det er, hvordan man gør i virksomheden. Om man skærer hjørner, for eksempel. Adfærden, som hænger sammen med det. Og Kina som et sådan mål for, er man på de nye markeder. Og det, der er lidt interessant, det er, at man kan jo faktisk tilføje et fjerde C, nemlig climate. Fordi klimaagendaen blev i virkeligheden der, hvor ESG-investeringer i den grad kom til at sætte en dagsorden for, hvordan man investerer i dag. Mm. Susanne Stormer, der er, du var selv inde på marketingmæssigt. Det her er jo noget, som mange virksomheder slår sig op på. Vi er bæredygtige, vi gør de her de ting. Så lad os komme hen på det, der hedder greenwashing i forlængelse af det her. Fordi man taler også lidt om, det gør i hvert fald, hvis vi tager pengevinkel på det, en bæredygtighedsboble, som måske ikke vil briste i 2019. Men lidt svært spørgsmål, Susanne Stormer. Hvor meget af det her er pisse og papir for sit liv ud? Jeg tror, jeg kan dele en historie fra mit private liv. Jeg var engang ude at sejle og var i Rørvig Havn og vældig afslappet og hyggede mig og købte et stykke laks med hjem til familien, fordi der på et skilt i butikken stod bæredygtig laks, ustresset. Og den måtte jeg jo eje, fordi jeg synes bare, at den var sådan et godt billede på, hvordan jeg havde det, så det var en souvenir, jeg tog med hjem til familien. Og de var jo helt ærligt ved at dø af grin, da jeg kom hjem med det her lille stykke laks, som jeg havde betalt det dobbelte for. Så der kan du tale om følelser. Og det er jo det, vi ofte gør, når vi er forbrugere, så handler vi et godt stykke af vejen også med hjertet. Det kan være rigtig svært for en forbruger at vide, hvad er historien. Og faktisk var det sådan, at jeg spurgte ekspedienten, så hvad betyder det her ustressede laks? Og så sagde hun, det ved jeg faktisk ikke. Og så tænkte jeg, det var da sådan lidt øv, så jeg digtede min egen historie om, at det var nok noget med, hvordan den var blevet fanget, og så bar jeg den forsigtigt hjem. Men jeg tror, det vi skal passe på som virksomheder er, at vi ikke pakker vores sådan produkter og services ind i noget, som ikke kan bære. Mm. Fordi når det giver bagslag, så rammer det dobbelt. Men Susanne, hvordan navigerer jeg så som investor i det her felt? Fordi jeg kan også godt se på alle de spørgsmål, der vælger ind her i Millionærklubben. Og indledningsvis kan jeg også se, hvordan de store kapitalfonde og bankerne har travlt med at putte ESG-produkter på hylderne, fordi vi som forbrugere gerne vil have det, eller som investorer. Hvordan sikrer jeg mig, at mine investeringer er det, som de er? Altså er bæredygtige, er ESG og de her ting? Hvor dybt stikker det? Jamen det er jo tilbage til, at du er nødt til at se på, du er nødt til at se på nogle tal. Du er nødt til at se på måske nogle flere tal, end dem vi lige har rystet ud af ærmet her fra markedet. Fordi markedet er jo bare et øjebliksbillede, og det kan flytte sig. Du er nødt til som virksomhed at kunne gøre rede for dine resultater på alle de her dimensioner. Og det handler om at nå frem til at have nogle robuste nøgletal for alle parametrene. Og så er det så op til så nogen som Lav at kunne vurdere, for eksempel, hvad betyder det, når man kan nedbringe sit energiforbrug? Mm. Har det på et tidspunkt en gavnlig virkning på det finansielle resultat? Mm. Thomas Kjeller, nu er I beskæftiget med bæredygtighed i Rågul i rigtig mange år. Det kan vi også høre. I har også Rågul-fonden. Holder I øje med jeres konkurrenter på det her område? Altså, tænk, hvor gode er de bedre til at fortælle historien, end jer er? Er der indhold hos dem? Og sidder I så med alt indholdet og kan ikke fortælle historien? Eller hvordan er det? Nej, jeg synes, vi er meget gode til at fortælle historien. Vi prøver i hvert fald på det. Og det gør vores konkurrenter helt sikkert også. Og det er jo klart, at når man er i energieffektivitetsbranchen, så er det her noget, som har stor opmærksomhed, og som det er vigtigt, at vi får fortalt. Men vi har da helt sikkert også stødt på folk, der har pyntet sig med lånte fjer i den proces. Og det er derfor, jeg er meget enig med Susanne i det her med, at det skal være... at det er noget, der bliver udviklet, og det er vigtigt, at vi får en fælles måde at vurdere det på. Og der har investorer måske primært kigget på tal tidligere, og der skal man måske kigge på nogle andre tal, end man har gjort. Men det, den udvikling pågår, og vi skal bare sørge for, at den bliver faktuel, og det ikke bliver pakket ind i glanspapir. Ja, det er en ganske kort bemærkning. Når du slår op i vores årsregnskab, så er der et dobbeltopslag, hvor vi har de finansielle nøgletal på venstre side, og så har vi de miljømæssige og sociale nøgletal på højre side, og så slutter vi faktisk af med et facit, som er vores aktieresultater, dividenden for vores aktionærer. Og det er faktisk meget med vilje, fordi det er i virkeligheden, at du tager summen af de tre. Tricket er, at du kan ikke lige lægge dem sammen, fordi de er ikke opgjort i samme valuta. De er ikke alle sammen opgjort i kroner og øre, i hvert fald ikke endnu. Men det er jo der udfordringen er, når man taler nøgletal, fordi du kan lave et regnskab, hvor du kan få en balance. Men når du skal gøre regnskab for din miljømæssige eller din sociale dimension, så er det jo ikke dobbelt bogholderi på samme måde. Nu er jeg til kåring af årsregnskab for et stykke tid siden, og når man kigger på udviklingen inden for, hvordan I præsenterer jeres regnskaber både i virksomhederne, så ser jeg også en tendens til, at de bliver blødere og blødere i retorikken. Der bliver mere og mere fortælling. Selvfølgelig er der regnskabet, men der skal mere og mere fortællinger og historier på, så investorerne kan forstå, hvad der sker ud over tal. Men samtidig så bliver det også mere og mere umålbart, Susanne. Altså, det bliver jo sådan lidt, hvordan man subjektivt forholder sig til det. Nej, jeg vil hellere sige, hvordan man forholder sig til det analytisk og køligt. Men du har jo ret, det er jo fordi, de finansielle tal, de er jo historie i det øjeblik, de er trygt. Og derfor så kan du ikke bruge dem til så meget. Du kan heller ikke bruge dem til så meget, fordi de siger i virkeligheden kun noget om en lille del af vores virksomhed. Den største del, langt den største del af Novo Nordisk markedsværdi, den består jo i aktionærernes tillid til vores fremtidige investering. Mm. Og den er sværere at sætte på formel. Mm. Så det er der, hvor du så er nødt til som virksomhed at give investorerne så mange, og i virkeligheden gerne så, nu bruger du bløde, men så mange hårde data, så mange validerede datapunkter som overhovedet muligt. Så jeg ser mere det spørgsmål, om du skal have flere data. De fleste danskere har jo Novo Nordisk i deres pensionsopsparing, også i frie midler. Mærker I et pres for jeres investorer, Susanne Stormer, på, at I gør noget ved det her område? Vi mærker en kæmpe stor interesse, og nu sagde du sådan noget som hedgefonde før. Det er jo interessant at se, at de faktisk også begynder at arbejde med det her felt. Så hvor det, dengang jeg begyndte at arbejde med det her i Novo Nordisk, var sådan noget, vi gjorde for nogle ganske få, særligt næsten religiøse investorer i London, så er det i dag noget, som er på dagsordenen for stort set alle vores investorer. Mm. Thomas Keller, en af vores lytter, spørger her på mailen, hvis direktionen skal vælge mellem bundlinje og CSR-hensyn, og begge ikke kan lade sig gøre, hvad gør de så? Kan CSR overrule businessbeslutningen? Jamen, det kan den, men det er ikke et enten eller, selvom det var en del af spørgsmålet. Men typisk vil det mere langsigtede perspektiv, altså CSR-perspektivet, jo også vise sig at være det økonomisk rigtige på længere sigt. Så derfor, selvom det måske på den korte bane godt kunne betale sig at gøre noget andet mere kortsigtet, så er vores tilgang, som den filosofi, vi har, er at være langsigtet, og derfor så vil vi tage det, jeg vil kalde den ordentlige beslutning. Men også med henblik på afkast, det er bare ikke nødvendigvis i næste kvartal. Hvad siger du til det, Lars Svendsen, som investor? Jamen, det er jo meget... Altså, det må være på, hvilken tidshorisont du har. Mm. Vi har jo den berømte historie også ude fra Novo, hvor inden vores tid, nogle af os, ikke, hvor man havde p-pillerne, som de lavede, ikke, og så var det jo lige pludselig fandt ud af, at du gav blodpropper. Så indkaldte den gamle herres møder til et møde, så sad han og kiggede på dem, så sagde han, er det rigtigt? Så sad de sådan lidt og sagde ikke så meget, så sagde han, ja, det kunne godt tænke, så sagde han, så stopper vi. Og så lavede Novo Nordisk ikke piller mere. Det var jo, altså, og det har jo selvfølgelig kostet dem frygtelig meget penge til at begynde med, men de er jo klaret så meget godt siden. Men altså, det er jo sådan et eksempel på, hvor man, men det er jo så også, når du er ude, hvor du kan sige, at du rammer yderpunktet, ikke? For det der med, at altså, der er jo ikke nogen, hvis der kommer et forslag om, man skal forære hele alle fabrikkerne til Greenpeace, ikke? Så kunne det jo godt være, at de siger stop, ikke? Så vil jeg jo som aktionær sige, nu må I lige styre jeres vidtløftigheder, ikke? Altså, det er jo ekstremt, men altså, det er da klart, at virksomheden skal da kunne fungere, og hvis den ikke gør det, så er den der ikke i morgen. Og det sagde den gamle Møller jo også dernede, ikke? Altså, hvis ikke noget kan hænge sammen kommercielt, så er den der ikke i morgen. Men hvis jeg skulle sige noget om jeres butik derude i Rockwool, som jeg synes er sjov, det er jo, at det er jo et eksempel på, at man har en vare, som man mister, ikke? Og som man, sådan set i princippet, er det den samme vare, som det var for, da det begyndte i 1935, og de fik det fra Amerika, ikke? Men så sidder man og siger, nå, men så lige pludselig, så var det vist først brand, ikke? Så bagefter, så steg olieprisen, så sagde nu må I lægge noget op på taget for, på loftet for, at vi kan spare nogle penge. Og så oliestegen endnu mere, så lægge endnu mere på, ikke? Og så fik de myndighederne overtalt til at lave nogle regler, som man så skulle rette sig efter også. Det behøver man jo ikke, men... Og så nu kommer det så med miljøet, men det er jo lidt, at udviklingen kommer. Så hver gang, så siger jeg, jeg har faktisk noget rockwool, ikke? Det er jo sådan, en industrialist skal tænke, at hvis du laver plastikkugler, eller du laver metalhjem, så skal du sige, uanset hvad der sker i samfundet, kan det her bruges? Mm. Og så kommer man foran og siger, jeg har en dims her, det er godt nok en metalvarm, den er smadret god til at løse den globale opvarmning, ikke? Køb den. Det er jo, hvad det er. Altså, og så er det da Lockheed Punch, at den politiske udvikling går den vej. Så gælder det om at kapitalisere på det. Og det er jo det, vi prøver på at gøre, ja. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror jo, at hvis vi går tilbage til det med årsregnskabet, at vi faktisk er gået den anden vej, at vores årsregnskab i dag er væsentligt færre sider, end det var for nogle år siden. Men vi bruger rigtig meget energi på at fortælle den historie, som er den fremadrettede historie. For eksempel, at altså, omstillingen mod et fossilfrit samfund kan slet ikke lade sig gøre, uden at energieffektivisering er en meget vigtig del af det. Så... Vi er påvirket eller har haft medvind af den udvikling, der er, men vi har stadigvæk en vigtig historie at fortælle, fordi den klimaomstilling kan ikke lade sig gøre med vedvarende energi alene. Det vil blive uforholdsmæssigt dyrt, hvis ikke at man sikrer sig, at man får energirenoveret, især bygninger, som jeg sagde tidligere, er en meget stor udleder af CO2. Så der prøver vi jo at udvikle de løsninger, vi har til at svare på det spørgsmål og have det, der skal til. Hvis man nedbringer energiforbruget i Europas bygninger til, jeg tror, det gennemsnittet er 200 kWh per kvadratmeter per år. Hvis man energirenoverer ned til 50 kWh per kvadratmeter per år, så svarer det til, at man reducerer Europas udledning med 2 gange det, Frankrig udleder om året. Og hvis man ikke gør det, så skal der bygge så mange vindmøller og solceller, at vi slet ikke kan være her. Så vi bruger meget energi på at fortælle den historie, også for at forklare politikere og omverdenen, at det kan ikke kun gøres med vedvarende energi. Vi er nødt til også at lave energieffektivitet. Nu når vi har dig her, Kæler, og du er jo har rockwool i hovedet fra flere generationer, men er det ikke rigtigt, som en eller anden klog person har sagt, at der går mere energi til at nedkøle bygninger, end at varme dem op? Det er der nogen, der påstår. Ja, jeg tror, at det tal, jeg har hørt, er, at det er nogenlunde lige meget. Ja. Altså, der bruges lige meget energi på at køle og varme. Og det er en interessant vinkel, fordi vi jo i de lande, hvor vi har frosset, har gjort rigtig meget for at have gode bygningsreglementer og bruge mindre energi. Men i mange af de lande, hvor man køler, har man endda, subsidierer man energien sådan, at man kan køle bygningerne billigt ned, og der er ingen... eller meget lidt isolering til at holde kulden inde i bygningerne. Er det jer, der isolerer den der skøjtehallen eller skibakken nede i Bahrain? Det er jo sådan noget, I kan lave. Det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne det have været i hvert fald. Susanne Stormer, hvor gode er danske virksomheder og dansk erhvervsliv generelt til at lukrere på bæredygtig business og få en god case ud af det? Jeg tror rent faktisk, at når vi taler om verdensmålene, så er danske virksomheder nok blandt dem, der har været bedst til at fange den dagsorden og få i tale sat, hvordan de hver især bidrager til verdensmålene. Så der tror jeg, vi er gode. Jeg tror til gengæld, at vi generelt som danske virksomheder kunne være endnu bedre til at sådan se mulighederne i. Hvad betyder det for vores evne til at være konkurrencedygtige, fordi som en lille nation er vi jo en handelsnation. Og jeg tror, at det, som jeg ofte møder også fra mindre virksomheder, er, at det kan godt virke sådan vældig svært og luftigt med de her verdensmål. Men hvis du ligesom kan bryde dem ned og se på, hvad er det egentlig, jeg bidrager med som virksomhed, og i talesæt det som et bidrag til en mere bæredygtig udvikling, så får du faktisk en fortælling, som er mere relevant for dine kunder. Nu har jeg jo mødt jer begge to i det projekt, der hedder SDG-accelerator, som UNDP under FN står for, som handler om ligesom at skubbe den her udvikling ned til små og mellemstore virksomheder i Danmark også. Der er jo også et mål her i FN's, i det her verdensmål, der hedder partnerskaber. Vi kan jo også tage hinanden i hånderne, altså dansk erhvervsliv, og sige, at altså Danmark som nation, måske også som Norden, kan rykke i det her, og måske udfordre, måske ikke lige Kina og USA, men altså, vi har jo noget, der skal ske nu her. Hvordan kigger du på det, Susanne? Jamen, det er rigtigt. Og du sagde før om hvordan verdensmålene blev til, at de er jo vedtaget af FN's medlemslande, og derfor forpligter de jo hverken Thomas eller jeg, for så vidt. Men de er en mulighed for virksomheder til at gå ind i kampen. Og det har FN-systemet jo også set, at man kan ikke lykkes uden at engagere virksomhederne, fordi virksomheder er så enormt stor en økonomisk magt i samfundet i dag. Og derfor gælder det om at få virksomheden til at arbejde med. Og nøglen omkring partnerskaber er jo en, som vi i Danmark faktisk har rigtig gode erfaringer med. Vi er ikke bange for at arbejde sammen mellem virksomheder og NGO'er. Vi er ikke bange for at gå ind i en dialog med lokale og regionale og myndigheder og med regeringen. Så den kultur, vi har i Danmark, det er jo et af de steder, hvor Lars Løkke også har sagt, at verdensmålet er jo i virkeligheden en måde at tegne et samfund på, som kunne være Danmark. Lars Løkke, der også har lavet en fond sammen med de fire største pensioner, eller de fem største pensionsselskaber herhjemme med SDG-fonden. Thomas Kjell og Rockwool, hvordan løfter I lige jeres rolle som et fyrtårn, hvis vi taler danske virksomheder, så ligesom kan kaste lys ud over hele landskabet? Jo, men vi søger jo også partnerskaber og er indstillet for at gå ind sammen med andre firmaer, eller i øvrigt med uddannelsesinstitutioner. Jeg var så sent som i går til et møde på Københavns Universitet for at se, om vi kunne lave noget, hvor vi sammen med dem kunne udvikle nogle løsninger. Så altså, vi er jo... vi kan tale med alle i Danmark, så det bliver ikke større, end man altid kan finde nogen, der beskæftiger sig og interesserer sig for noget af det samme, så vi har masser af muligheder for at arbejde sammen. Vi er selv indgået i partnerskaber med nogle af de andre store energieffektivitetsselskaber i Danmark, nemlig Danfoss og Grundfos og Velux, og laver nogle ting sammen med dem. Og det er jo klart, at når man gør den slags ting, så er det jo også noget, omverdenen lægger mærke til, og forhåbentlig også kan lade sig inspirere af. Mm. Nu her i morgen i Millionærklubben, der skal vi tale ledelse 2019. Altså, hvad for nogle udfordringer, der ligger for lederne af virksomheden globalt, men også herhjemme. Og der var ikke så længe før, vi har World Economic Forum i Davos, hvor hele verdenseliten samles. Susanne Storm, nu kan du få lov. Hvor højt op på agendaen har ledelsen i de globale virksomheder bæredygtighed og FN-verdensmålene? Jamen... Billetten for at være med i Davos er, at man er på det øverste niveau i virksomheden. Og derfor er det faktisk en meget god strømpil for, at det her det er noget, som topledelser interesserer sig for. Interesserer de sig bare for det, eller er det helt inde i strategien i virksomheden? Jeg tror godt, det kan komme mere ind i strategien. Det var nok et ledende spørgsmål. Nå. men det er... Du kan se, at der er virksomheder, som i den grad har sat bæredygtig højt på dagsordenen, som har set, at det her det er nødvendigt for deres fremtidige ledelse. Og det er jo så faktisk tilbage til, at det er typisk de virksomheder, der har været udfordret på deres kerne, på deres grundlag, at hvis du bare sådan trisser videre, så er det måske ikke noget, som du tænker på, når du står op om morgenen. Men er din virksomhedsgrundlag rustet? Det jeg hørte dig sige, Susanne, er, at de danske eller virksomheder generelt er pludselig blevet ramt af dårlig samvittighed, og vi må gøre jorden bedre. Det er simpelthen, fordi de mærker et pres for pengene. Ja, det tror jeg er fair at sige. Mm. Thomas Keller? Jeg tror, der er et helt andet element i det, eller ved siden af, og det er det med, at vi jo alle sammen konkurrerer om de dygtigste medarbejdere, og den generation, som vi skal ansætte nu, eller og skal ansætte i fremtiden, de vil er meget opmærksomme på, det oplever vi i hvert fald, hvad det er for en firma, og hvad det er for en mission, de bevæger sig ind i. Så hvis man skal kunne tiltrække dem, man gerne vil, jamen, så er man nødt til at gøre en masse i de ting. Altså, det er ikke nok, at det er et firma, der laver en solid bundlinje, der er det vigtige, at man også... Skal være en højere sag? At de føler, at de er med til at løse en højere sag, ja, lige præcis. Tror du helt personligt, Thomas, at vi når i mål 2030? Jeg tror, at det vil kræve... Altså, jeg tror, det korte svar er nej, fordi med den... Altså, man bare kigger ud over det europæiske landskab i øjeblikket, så er det svært at finde politisk konsensus, hvor der jo virkelig er behov for nogle radikale tiltag, hvis vi skal være i mål allerede i 2030, bare i Europa, og så lad os glemme resten af verden. Men jeg tror, vi kommer langt, for befolkningerne er jo i stigende grad optaget af det her, og dermed følger politikerne og virksomhederne jo også med. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi er på den rette kurs, men vi skal virkelig ændre retning, hvis vi skal nå i mål i 2030, eller for så vidt i 2050. Susanne Stormer, nu henviste Thomas her til den politiske scene, og den står vi jo taler om dagligt her i Millionærklubben, og ser det mere som en modspiller end en medspiller. Gælder det også inden for det her område? Er det virksomheden nu igen et ledende spørgsmål? Men lidt den vej. Er det virksomheden, der har visionerne på det her område, og så prøver jeg at trække de politiske rammer med jer? Jeg hæfter mig i hvert fald ved en bemærkning i et af avisreferaterne fra Katowice, hvor vi havde det seneste klimatopmøde, ja. Hvor kommentaren jo er, at det er rigtig svært at skabe konsensus blandt de, der forhandler på regeringens vegne, men at heldigvis er virksomhederne og civilsamfundet jo godt i gang med at gøre deres. Man kan sige, at i vores virksomhed, der har vi for eksempel set, at hvis vi skal skabe en ændring, en adfærdsændring, og skabe mere sunde samfund, som i virkeligheden er en forudsætning for det, som er kernen i vores forretning, så er det mere effektivt for os at arbejde med byer, end det er at arbejde med nationale regeringer. Så der er jo i hvert fald et skifte, hvor magten flytter hen, og at bystyre mærker meget mere direkte både varmen fra deres egen opvarmning og problemer med affald og problemer med trafik og befolkning osv. Så jeg tror, at vi som virksomheder skal tænke i at operere på alle niveauer, også i forhold til de myndigheder, der sætter rammerne. Kommer vi i mål, Susanne Stormer? Nej, det tror jeg desværre heller ikke, vi gør. Jeg tror ligesom Thomas, at vi kommer et godt stykke vej, og så når vi kommer til 30, så kan vi gøre op, at vi har nået det og det og det. Men vi har fået en super vigtig retning og en ramme, og den vil vi forlænge. Det lyder lidt som, når vi har en børsnotering, en IPO på small midcap markedet dermed. Vi er ude på en rejse sammen som samfund og som virksomheder. Og det er sådan en rejse, vi kommer til at tale meget mere om her i Millionærklubben, i og med bæredygtige investeringer er det helt store tema. Jeg kan også se på sms'en, der er mange, der spørger til helt konkret, hvordan måler man de her ESG-scores? Hvordan bliver vi konkrete? Alt det skal man også komme til at tale meget mere om. Susanne Stormer, global chef for bæredygtighed i Novo Nordisk. Thomas Kæler, Rockwool. Tusind tak, fordi vi må låne jer de her 55 minutter. Lars Svendsen? Ja? Vi fik sat en prop i dig i dag. Det gjorde jeg. Jeg fik ikke lov at sige så meget endnu. Nej, du holdt dig i selen. Du kan få lov til at fortælle os... Vi skulle høre noget om gensplejsning. Det er jo bæredygtigt, fordi der kan jo komme nogle ting, hvis vi kan ud af ingenting, kan lave kød og alt muligt andet. Det er noget, der kan noget. Og det er jo faktisk mere bæredygtigt. Ja, og så solenergi, så kan vi lave ingenting, du. Se, som altid fik du lige sparket en stor diskussion i gang. Det kommer vi også til at røre. Og det er jo viden, der kommer til at drive verden. Det er jo også det, aktiemarkedet er. Det er jo viden, som bliver omsat til forretning. Det ville være fantastisk, hvis det var det, der kom til at drive verden. Lars Svendsen, hvordan ser markedet ud? Ja, det er blevet lidt mere surt, siden vi har begyndt det, så vi har ikke kunnet drive det den rigtige vej. Det er ikke blevet mere bæredygtigt. I den grad. Vi er stadigvæk i minus. Detailsektoren gjorde ovenpå i går. Det vi venter på, det er altså, at vi får et møde i den amerikanske centralbank i morgen, hvor vi formentlig får en renteforhøjelse. Det, der er interessant at høre, det er, hvor mange vi får i 2019. Vi er tilbage igen i morgen mellem 9 og 10, og i morgen der skal vi tale ledelse. Ikke kun bæredygtig ledelse, men helt generelt. Pas på jeres penge, så længe.